Tehát egy kicsit ebből indítanánk, hogy az anyukád, holokausztul élő gyereke vagyok, hova lett az apám, és ez hogy hatott a lelki fejlődésemre? Hát az anyám nagyon traumatizált volt, és az apám meg az anyám 6 éves koromban elváltak. Hát tulajdonképpen én úgy számolom, hogy 6 éves koromig tartott a gyerekkorom. És 6 éves koromban ez lezárult. És ott azután elkezdődött a fiatalkorom. És hát utána az anyám egy elég súlyos depresszióba esett, és én, mint kisgyerek, 6 éves gyerek, anyámmal éltem. Hát gyakorlatilag ebbe a depresszióba, ebbe én beleolvadva voltam. Tehát ez kiterjedt rám, az anyám depressziója. De én ezt akkor nem tudtam. Nem volt ez így megnevezve, vagy ilyen fogalmi keretbe helyezve, hogy én akkor depressziós vagyok. Én ezt utólag állapítottam meg, hogy akkor depressziós voltam. Üdvözlünk, Robi, itt az Integrál sátorban. Köszönöm szépen a meghívást. Köszönöm. Nagyon megható, hogy ennyien eljöttetek, és ennyien érdeklődtök Robi és a pszichofotel iránt. Ez egy olyan sajátos helyzet, amikor lehoztuk Budapestről ezt a két zöld fotelt, amiben ténylegesen történnek az integrál terápiás ülések, a Lőház utcában az Integrál központ. És ugye normál esetben, ha valaki eljön egy ülésre, akkor becsukjuk az ajtókat, pont azért, hogy senki ne lássa és hallja, hogy teljes biztonságban légy. És ugye ez a műfaj, ez egy ilyen cross műfaj, hogy egyrészt van egy önismereti terápiás beszélgetési másfél óránk, másrészt egy csomó ember jelen van. Persze egy olyan fesztiválon, ahol mindenki az önismeretben utazik, tehát ahol ez a téma, ez a tér, ez az adekvát, ez a normális, hogy ilyenekben vagyunk, erről beszélgetünk. Úgyhogy ennek megfelelően fogunk menni. És kezdem azzal, Robi, hogy én nagy tisztelőd vagyok intellektuálisan. Tehát ha valamit akarok hallgatni, és azt akarom, hogy az lekösse a figyelmemet, informáljon, tanítson, odébb lökjön, akkor gyakran Puzsér Robertet rakok be, vagy ha meg akarom érteni, hogy mi történik a társadalmunkban, épp politikailag, gazdaságilag, akárhogy. És azt fedeztem föl, hogy eléggé integrál szintről gondolkozol. Ugye most mindegy, hogy ismered, vagy nem éppen ezt a modellt, de hogy itt a tudatosság szintjeiről beszélünk, és hogy bizony komplexen gondolkozol, mélyen, precízen, metaforákban, mint hogyha a költészet, a szakma, a tudás összeállna egy egységben. És most azért hívtalak, hogy a belső lelki életedről beszéljünk, úgyhogy azzal kezdem, hogy milyen állapotban vagy, hogy érkeztél ide most? Hát egész jól vagyok, köszönöm szépen, hogy általában eléggé ki vagyok égve, de mindjárt kezdődik a vakáció, most már véget ért ez az idény, még van hátra belőle néhány nap, még a néhány centit levagdosok a mérőszalagból, és akkor egy hosszabb időre, egy pár hónapra, egészen szeptemberig kivonulok a nyilvánosságból, hogy aztán szeptemberben visszatérjek. Te magadat polgárnak tartod-e, vagy politikusnak? Ugye nemrég hallgattam egy műsort veled, ahol, ha jól hallottam, ki is jelentetted, hogy te nem akarsz politikus lenni, mert nem olyan a személyiséged. Semmilyen szín alatt nem vagyok politikus, és nem is leszek soha. Nekem nagyon rosszak a tapasztalataim a politikusokkal kapcsolatban, és nem azért, mert azok olyan szaremberek, hanem mert a politikában széles körben meghonosodott a hazugság kultúrája, és akárki lesz politikus, bekerül ebbe a közegbe, és megfertőződik ezzel, mert ez úgy terjed a politikai osztály berkeiben, mint a pest is, a hazugság kultúrája. Az, hogy mielőtt ezek bármit is mondanának, félszemmel sandítanak a közvéleménykutatásra, hogy mit mértek, és akkor ők majd olyasmit mondanak, ami tetszetős. Mert valójában nem gondolnak semmit. Csak hatalmat akarnak. És felmérik, hogy mit gondolnak az emberek, megpróbálnak a többséghez igazodni, és akkor az majd hatalommal fölruházza őket. Csak hogy nem a hatalomhoz kéne, hogy tartozzanak az ügyek, hanem az ügyekhez kellene, hogy tartozzon a hatalom. Ha ő nekik volna meggyőződésük, akkor nem szorulnának rá arra, hogy megmérjék azt, hogy erről vagy arról mit gondolnak a magyarok. Az lenne a jó politikai alternatíva, amelyik visszautasítja, hogy a közvélemény kényét, kedvét keresse. A magyaroknak nem a kényét meg a kedvét kell kiszolgálni, hanem az érdekeiket. És ez különbözik ám. Csak a kádárista magyar kisember nem ismeri a különbséget a kettő között. Mert a kígyónyelvű politikusok elhitették vele, hogy az ő kénye és kedve az valójában az érdeke. És itt 35 éve a kisembernek a kénye és a kedve ki van szolgálva. Aztán nézzünk rá az országra. Aztán nézzünk rá magunkra. Nézzünk rá az életünkre. Ilyen az, amikor 35 éve szolgál minket egy politikai osztály. Dehogyis. A politikai osztály kifizeti a társadalmat krumpli levessel. Ezek meg újra választják, meg újra, mert valójában csak jól lakni akartak. Na most addig, ameddig a mostani elégedetlenség, ami valójában annak szól, hogy nem jut krumpli leves, amíg ezt nem töltjük föl tényleges tartalommal, kritikai narratívával, nem pusztán az elmúlt 15 évre, hanem az elmúlt 35 évre vonatkozóan, addig a következő rendszer nem lehet külön, mint az előző. Hanem megint csak arról fog szólni, hogy na van krumpli leves, vagy nincs. És ha van, akkor úgy szavazunk, ha meg nincs, akkor meg amúgy. Na most amíg ez így megy, addig itt nem lesz polgári társadalom. Ez a kádári kisembernek a jóléti sovinizmusa, meg a megélhetési reflexe. Ennek a mentén csak egy újabb kádárizmus rendezhető be. Ezen változtatni kell. Mert pont ahogy a pszichológiában az, aki nem hajlandó szembesülni, nem hajlandó meglátni a saját életének a súlyos, terhelő tényeit, hanem élethazugságokba menekül, meg kognitív diszonanciát redukál, az a nulladik lépés sem teszi meg, hogy egyáltalán meggyógyuljon. A nulladik lépés a diagnózis. A diagnózistól még senki nem gyógyult meg. De diagnózis nélkül még senki nem gyógyult meg. Na, megengeded, hogy egy kicsit belemenjünk a személyes történetedbe, állapotaidba. Lehet, még egy kicsit tudunk is dolgozni rajta, ha van min. Úgyhogy az a kérdésem, és ezt úgy mondom, nem tudom, hogy nem biztos, hogy mindenki tudja, de hogy Robi nagy terápiás tapasztalattal bír, tehát sok év terápia van benne, pszichológiai tudása is elég jó, tehát hogy tud pszichológiába gondolkozni, műsorokba beszél is őszintén a lelki állapotairól, problémáiról, ami számomra egyébként példaértékű. Tehát tulajdonképpen azzal a policy-val mész magadban, hogy a legjobb stratégia az őszinteség, ugye? És hogy a hitelességet igazából az adja meg, hogyha behozod magad úgy, ahogy vagy, és van, aki úgy dönt, hogy nem hozza be, mert veszélyes, sérülékeny, ugye van ez a fogalmunk, hogy sérülékenység, de hát igazából a Wilberi hatos szinten, amit itt képviselünk, a posztmodern, önismerő embernél a státusz mérője az nem a ház, kocsi, vagyon és társadalmi státusz, hanem a hitelesség igazából. Tehát ez az átszerződés van, hogyha tudunk hitelesen lenni együtt emberek, akkor ez egy olyan mélyebben kielégítő érték, amitől érdemesebb élni, megtelik az élet értelemmel és lélekkel. Úgyhogy erre hívlak, hogy csak így tovább, ahogy szoktad. És ugye gyakran beszélsz anyukádról, hogy az anyukáddal való kapcsolatod nálad az egyik fontos vagy fő meghatározó. Ha jól értettem, akkor majd meséld el kinek nekünk, de apukád nem volt a képben, valahogy valamikor valahogy eltűnt, mert azt mondtad, hogy anyukád nevelt, vele nevelkedtél. Anyukádat úgy jellemezted, hogy holokauszt túlélő. Olvastam egy olyan cikkedet, ahol leírod, hogy szerinted a holokauszt továbbvivése, hibáztatása az milyen fixáció, hogy gondolom ez saját élmény is. Tehát egy kicsit ebből indítanánk, hogy az anyukád, holokauszt túlélő gyereke vagyok, hova lett az apám, és ez hogy hatott a lelki fejlődésemre? Hát az anyám nagyon traumatizált volt, és az apám meg az anyám 6 éves koromban elváltak. Hát tulajdonképpen én úgy számolom, hogy 6 éves koromig tartott a gyerekkorom. És 6 éves koromban ez lezárult. És ott azután elkezdődött a fiatalkorom. És hát utána az anyám egy elég súlyos depresszióba esett, és én, mint kisgyerek, 6 éves gyerek, anyámmal éltem. Hát gyakorlatilag ebbe a depresszióba, ebbe én beleolvadva voltam. Tehát ez kiterjedt rám, az anyám depressziója. De én ezt akkor nem tudtam. Nem volt ez így megnevezve, vagy ilyen fogalmi keretbe helyezve, hogy én akkor depressziós vagyok. Én ezt utólag állapítottam meg, hogy akkor depressziós voltam. Onnan, hogy amikor kint rossz idő volt, én akkor éreztem jól magam, és amikor kint a gyerekek szaladgáltak a napsütésben, meg fociztak, élvezték a jó időt, akkor én mindig nagyon szomorú voltam. És így mindig utólag, én utólag értettem meg, hogy hát ez a gyerek depressziós, tehát ez ennek nem így kellene lenni. Ugye arról van szó, hogy bent van egy megszomorítottság. Aha, megszomorítottság. Megszomorítottság. Aha. És amikor odakint a világ ezzel harmóniába lép, tehát akkor jól vagy. Borús az idő, esik az eső, minden gyerek otthon kuksol a szobában, nyilván egy kicsit mindegyik lehangolt, akkor a külső realitás az harmóniába lép ezzel a belső megszomorítottsággal. És valahogy a világrend szimpátiával felel arra a megszomorítottságra. Ellentétben a jó idővel, amikor odakint szaladgálnak a kölykök, én bent a szobában éldegélek anyámmal, és azt érzem, hogy nem ez a rendje. Nem ez a rendje, nem ez a világrend. Itt most a világ halad valamerre, és én nem tudok vele haladni, én nem tudok kint a napsütésben szaladni, hanem be vagyok zárva ebbe az árnyékos, sötét, folytogató érzelmi térbe, és én ebben hát egy ilyen belső számüzetésben vagyok. És aztán később, akármikor újult ki a neurózisom, az valójában ebbe a 6 és 8 éves korom közötti depresszióba való visszazuhanásom volt mindig. Úgy tűnik, ez egy tanult depresszió, tehát te így szoktad meg a világot, hogy innét indulunk. Tehát te nem depressziós lettél, mert történt valami, hanem anyukáddal megtanultad, hogy az élet alaptér az életben, az otthon, az a depresszió, és ahhoz viszonyítod a külteret meg a világot. És fordítottan sült el a puska. Ha rossz az idő, oké a világ, ha jó a boldogság van, akkor nem, nincs szinkronban a te belső világoddal. Igen. Az otthonnal. Így van. Az a kérdésem, hogy mi történt ott? Mondtad, hogy anyukámmal, amíg én bent, ami ott történt, amíg a többiek kint. Tehát mi az, amit te úgy hisz, hogy depresszió otthon? Mi történt? Hát az szétzuhant a családunk. Az anyám, az anyámnak bizonyára volt egy egy életterve, és ez az életterv, ez összeomlott. És én érzelmileg azt hiszem, hogy az apámmal azonosultam ebben a helyzetben. Az anyám az egy nagyon-nagyon erős, nagyon-nagyon uralkodó, nagyon kemény kézzel mindent és mindenkit nagyon kemény kézzel domináló asszony volt. És az a helyzet, hogy én nekem hát gyakorlatilag a gyerekkoromban hát nem osztottak lapot. Tehát, hogy én valójában nekem a felnövekvésem egy nagyon-nagyon-nagyon lassú leválás volt anyámról. Nagyon-nagyon lassan tudtam meghatározni a saját énségemet, és ezt az énséget, ezt ilyen fokozatosan és nagy küzdelmek árán tudtam kifejezésre juttatni. És azt hiszem, hogy mindennel és bármivel szemben való való ellenállásom az anyámmal szembeni ellenállásnak, önmeghatározásnak, pusztán az, hogy kifejezésre tudjam juttatni, és meg tudjam határozni, hogy én ki vagyok, ahhoz nekem az anyámmal szemben egy folyamatos ellenállást kellett gyakorolnom. És én ebben nőttem bele. Tehát valójában az én saját énségem az nem volt tiszteletben tartva, és nem volt legitim. Hanem nekem ennek a legitimitásáért meg kellett harcolnom. És aztán, aki ebben a harcban nő bele, az egy idő után már függővé válik, vagy hát ez lesz a természete, és aztán az anyját, mint istenasszonyt kiterjeszti a világra. És egyéb, tehát ez egyéb projekció képében határozza meg, hogy a saját természetét a továbbiakban is gyakorolni tudja. És ezért vagy ellenállást képviselő a világ felett? Én azt hiszem, hogy igen. Én azt hiszem, hogy igen, igen. Igen. Nekem meg kellett harcolnom gyerekkoromban, igen, a saját énségemért, és aztán én ezt már, mint technikát használni tudom olyan célok érdekében, amely célok érdekében úgy gondolom, hogy helyes és méltányos. Szublimáció. Tehát ez a szublimáció, gyakorlatilag szublimáltad az anyád fele való ellenállást azzal, hogy társadalmilag hasznos formába öntötted és célba öntötted azt a rutint, amit otthon megtanultál, hogy folyamatosan ellenállni az túlkontrolláló anyámnak gyakorlatilag. És az a kulcsa, amit behoztál, egyrészt a domináló kemény anya, a másik kulcsa, amit behoztál, hogy megszomorítottság. Hogy ettől te megszomorodtál, hogy egyszer anyád így elnyomott és nem hagyott teret neked? Hát igen. Mert nekem hagyd tegyek be két hipotézis, és nézd meg, melyik illik jobban rád. Az egyik az, hogy megszomorodom attól, hogy így elnyom és kész, nem ad nekem létjogosultságot, hangot, és egy megszomorodott lázadó vagyok. A másik az, hogy ő van megszomorodva, és lojalitásból vele megyek. Ez így a mi tanunkban a V2 lenne, hogy a szeretet száll, a lojalitás, akit szeretek, azt támogatom, azzal vagyok, és a gyerekek néha képesek a szülei kedvéért szarul lenni, csak hogy, mert ha én jobban lennék, mint a szülőm, akkor még mit szólna, hogy így áttanulni a megszomorodottságot. Igen, de én azt hiszem, hogy itt nem volt választás. Aha. Tehát én azt hiszem, hogy egy 6 éves gyerek valamilyen légkörben van, akkor az a légkör átterjed rá. Egyszerűen, mint hogyha abban a légkörben azt lélegzi be és ki. És anyád is meg volt szomorodva? Megvolt a vállás után egyértelműen. És a vállástól? És éveken keresztül, és aztán szépen lassan-lassan engedett fel ez. És én szépen lassan-lassan szabadultam ki ebből a nyomasztó mély gödörből. Van egy kulcsélmény a terápiás üléseinken. A kulcsélménynek azt hívjuk, amiben, mint a csebben a tenger, benne van az egész önismeret, vagy benne van az egész önmagam pszichoanalízise egy kicsi modellben. Anyám, amikor operába mentünk, mert opera bérletünk volt, mindig rám adott egy írhabundát, amit gyűlöltem, egy ilyen szúrós, és nem forró volt belül, és nem tudtam mozogni benne, és abban kellett nekem az operába menni, ahol olyan végzett hatalma, meg ilyen darabokat, vagy opera három felvonásos előadásokat néztünk. 8 éves gyerekről beszélünk. Tehát, hogy nem volt adekvát, hogy téged odavisz. Én azt nem tudtam befogadni. Azt a Verdit, meg Rossinit, meg... De még olyan is volt, hogy Wagnerre vitt. Hát, a te világodban ez egy őrület, nem? Hát, agyament. És igen, és 8 éves voltam, és az anyám az, sőt, az anyámnak az egész életében az volt a meggyőződése, hogy én ott szerettem meg a zenét. És én meg jó gyerek akartam lenni, és ezért nem mondtam neki, hogy tehát éppen ennek ellenére szerettem meg a zenét, hogy odavitt. Hát, és azt megcsinálta az anyám, hogy fölöltöztetett ebbe a szúrós bundába, és ez az anyám folytogató szeretetének a metaforája lett a terápiás üléseimben, ez a szúrós bunda. A szúrós bunda, amiben nem tudok mozogni, de az anyám babázik velem. Nincs saját akaratom, nincs jogom ahhoz, hogy én... Meg nincs jelentősége, hogy én hogy érzem magam. Én nem én vagyok, nem nincs saját énségem, hanem én egy funkció vagyok. Az anyám mellett van ez a gyönyörű fes kisfia, akinek olyan fesnek kell lennie, és olyan szépnek, hogy az anyja büszke legyen rá. És ez egy folytogató ölelés valójában. Egy olyan ölelés, ami nem egy biztonságot adó ölelés, hanem egy folytó ölelés. És tárgyasító, mert hogy babának érzed magad. Igen. Egy tisztárgynak. Igen. Igen. Ami az ő státuszát emelte. Igen, igen, igen, és én ettől szenvedtem, de nem tudtam, hogy jogom van ahhoz, hogy én ezt ne akarjam. Aha. Hanem ezt is hosszú évek alatt kellett megértenem, hogy nekem ez amúgy ez nem ez a világ rendje, vagy nem kéne, hogy ez legyen. És az a tény, hogy hát az anyám, de hát ez... Mondok még egy sztorit, jó, ez már egy viccesebb sztori, nem kulcsélmény, de mindent elmond. Anyám, amikor egyszer farsang volt az iskolában, és az anyámnak esküvői ruha kölcsönzője volt. Úgy látom a fejrázásból, hogy ez neked nem értesz. Hát igen, igen, egy esküvői ruha kölcsönzője volt, és hát ott volt egy csomó esküvői ruha. És hát mi a legegyszerűbb, hogyha már a gyereknek farsangba kell menni, valaminek beöltözni? Beöltöztetett az anyám mennyasszonynak. És beküldött az osztálytársaim közé. És ez hogy hatott rád? Ilyen kamasz fiúk közé, mennyasszonyként. Nincs emlékem arról, hogy én azt akkor nem akartam. Vagy hogy én azt éreztem, hogy jaj, ne kelljen. Nincs ilyen emlékem. Hanem én ott, amikor bementem az osztálytársaim közé, akkor is az anyám pszichéjén belül voltam, és úgy mentem be, mint egy mennyasszony, akinek most mennyasszonynak kell lennie. És az anyám, és nem is tudom okolni az anyámat, ez a legiszonyúbb, mert ő nem akart rosszat. Nem volt tisztában azzal, hogy egy 10 éves gyereket nem öltöztetek be mennyasszonynak, és főleg nem különben a kamasz fiúk közé. Figyelj, Robi, figyelj. Ez milyen élmény volt neked? Akkor is, ha nem vádolod az anyád, de mi volt a te megélésed? Nem volt rossz megélésem, ez a legszörnyűbb. Bár lett volna. Durva példa lesz, de azt hiszem, hogy a megrontott gyerekek is akkor sérülnek jobban, hogyha amúgy nekik akkor és ott annyira nem rossz. Tehát neked ez benne a durva, hogy neked nem volt rossz? Nekem nem volt rossz. Hanem én később értettem meg azt, hogy ez... Nem lett volna szabad megtörténni ennek a dolognak. Hogy most behoztam ezt a megrontás dolgot. De hogy valójában, ugye arról van szó, hogy abban az esetben, hogyha megrontás egy gyereknek ott és akkor, és persze tudom, hogy ez nem megrontás, hogy beöltöztetsz egy gyereket esküvői ruhába, mennyasszonynak is beküldöd az iskolába, ez a megrontásnak talán még csak a lépcsőháza. De amikor megrontasz egy gyereket, és annak a gyereknek az rossz, akkor az a gyerek abba a tudatba, amiben az neki rossz, oda be tud menekülni. És ott meg tudja őrizni azt, aki ő. De ha nem rossz, akkor részt vesz a dologban. Ha még élvezi is, akkor utólag, amikor megtudja, hogy ez mi volt, akkor a szégyen átragad rá. És egy sokkal mélyebb, és egy sokkal átfogóbb módon sérül ebben. Részt vesz abban, amiben nem lett volna szabad bevonni őt, és nem felelős, de ezt ő nem fogja tudni belül ennek a biztonságát megélni. És ebben hogy vagy, Robi? És ezzel szemben, akinek meg rossz, az ebben áldozat, és nem résztvevő. És az egy olyan pont, ahol meg tudja vetni a lábát, és ahonnan aztán a személyiségét visszanyerheti. És ez a te sztorid? Nem, de hát ez jutott eszembe erről. És te, hogy ebben te hogy vagy? Tehát, hogy te akkor benne nem gondoltad ezt rossznak, vagy kellemetlennek, később rájöttél, hogy ezt nem kellett volna így? Hát ja. És okozott neked szégyen később rájönni, hogy te részt vettél? Nem. Tehát ez nem, semleges nem, élmény? Nem. Én már annyira el voltam távol, eltávolítottam magam ettől, hogy addigra én ezen már röhögtem. Aha, tehát, hogy én ezen már röhögtem, hát kínomban. Ja. Kínodban. Ja. De most megröhögtetted a közönséget is ezzel. Ja. Igen, de szerintem a humornak éppen ez a funkciója. Amin az ember nem tud röhögni, abba belebetegszik. Ez a nagy helyzet. Ez a nagy helyzet. És ez kb. A woke culture szellemiségét így nagyjából reprezentálja is. Hogy ez a, amikor meg van tiltva, hogy valamin röhögj, vagy valamin ironizálj, hanem rád van kényszerítve valami halálos, ilyen drámával föltöltött pátosz, és abban ilyen fegyelmezetten ki kell tartani. Ez egy megbetegítő tudatállapot. Igen. Tehát egyszerűen a röhögni valamin, az felszabadító. Igen. És lélekorvossága. Én így állok ehhez hozzá. Én ezért aztán semmilyen humort, vagy semmilyen szatírát, vagy iróniát, azt én nem bélyegzek meg soha. Hanem én ezt mind helyesnek tartom. Az ember így gyógyul, így lép tovább. Freud úgy is hívta, hogy egészséges elhárítás a humor, mivel át tudjuk fordítani a nehéz energiákat felszabadulássá, meg akár összekapcsolódássá. Freud lánya Anna Freud volt az, aki az elhárító mechanizmusoknak a teoretikáját kidolgozta, és a legmagasabb intellektuális színvonalú elhárító mechanizmus a humor. Igen, és a szublimáció, amit szintén használsz, ahogy ugye kiderült. Az a kérdésem, hogy mondtad, hogy egy ilyen imprinting élmény volt ez a szőrös bunda, ami a folytogató ölelés szimbóluma élménye számodra, hogy akarod-e, hogy ezzel dolgozzunk ma? Hogy menjünk-e egyet ezzel benned? Hát nem tudom, hogy ez mit jelent. Nem, tehát van egy megfelelési kényszerem, ez hát... Muszáj volt az anyámnak megfelelni. Ez is most egy szúrós bunda, hogy én most akarom-e, hogy mi most menjünk ezzel egyet. Tehát annak érzékelem. Most igen, most éppen ez egy szúrós bunda, és én érzem a kísértést, amit az anyám mellett éreztem, hogy hát persze, hát én jó akarok lenni, azt akarom, hogy szeress engem, fogadj el engem, én azt akarom, hogy elégedett legyél velem, hát persze, menjünk ezzel egyet belül. Hát ez valójában, ez maga a szúrós bunda, és én nekem, hát így érzem, hogy hát föl kéne venni, mert mi van, ha azt mondom, hogy az anyámnak nem volt jogom azt mondani, hogy nem, akarom ezt a bundát fölvenni. Na, akkor mi van? Abból, ó, hát óriási balhé lett volna benne. Aha. Óriási balhé lett és volna. És ha most azt mondanád nekem... Ugye, hogy most azt mondanám neked, hogy nem menjünk ezzel egyet. Ezzel, ezt mondanám, akkor azt érezném, amit akkor anyám mellett éreztem volna, hogy van nekem jogom ehhez? Érvényes kreditem ezt mondani? És persze, tudom, a frontális lebennyel tudom, hogy van, de belül az érzésvilágomban mégis azt érzem, hogy hát én nekem itt most ki kell szolgáltatnom magam, át kell adnom magam, mert amim van, az nem az enyém, hanem az anyámé, és amióta nincs anyám, azóta hát a mindenki és bárki lépett anyám helyére. És tényleg. Szóval, hogy ez... És éppen ezért ezt nagyon kevesen tudják, vagy tudják elképzelni rólam, de én durván megfelelési kényszeres vagyok. Ez azért nehéz elképzelni, mert a köznyilvánosságban játszott szerepem az meg nem felelési kényszeres. Tehát én Puzsér Róbert nagyon nehezen mondok nemet. És azt hiszem, hogy a közszereplő, a média szereplő, a média persona, aki nem én vagyok, bár én úgy törekszem, hogy önazonos legyen velem, de nagyjából, mint a ruha az emberrel, a ruha az emberi testtel. Azért a ruha az nem az ember. De hát tudod, hogyha én a hátulról a ruhádon keresztül megfogom a válladat, akkor te azt mondod, hogy miért fogdosol? Pedig a ruhádat fogdosom, nem téged, de ebben te azonos vagy a ruháddal. Tehát akkor ott akkor ma ez a ruha van rajtad, ezt most ma te vagy. Ilyen értelemben van a média persona és az én. De a ruhát nem szabad összetéveszteni a testtel, és a ruhát azt le lehet venni, és másik ruhát is fel lehet venni, de az ember a bőrét nem veheti le. Tehát én vagyok. Én nem lehetek nem én. A média persona az valami, amit választhatok, hogy azt az ént, amelyik megfelelési kényszeres, kompenzálni, kiegyensúlyozni tudjam egy meg nem felelési kényszeres közszereplővel, és amennyi én nehezen mondok nemet, a közszereplő nehezen mond igent, és azt hiszem, hogy a lényem így tart valamiféle egyensúly. És úgy is hívod, hogy persona, szerepszemélyiség, most ha levesszük azt, hogy média persona, ugye azt pont arra szoktuk kialakítani a szerepszemélyiségünket, hogy kontrolláljuk az előtte levőt. Tehát gyakorlatilag a mindig nemet mondok, ellenállással kontrollálod azt a bizonytalanságot, hogy belecsúszom a megfelelésbe, nehogy belecsúszak a megfelelésbe, mert elvesztem magam. Az nem én vagyok. És mintha velem is ezt élnéd meg, hogy azt is belemenjünk most ebbe a témába, ebbe a szőrös bundába, hogy mennék a megfeleléssel, de lehet, hogy azt mondanám, hogy nem, de akkor mi lenne? Ide menjünk vissza, akkor mi lenne? Ha te most nekem nemet mondasz erre. Éreznék belül egy szorongást, hogy elrontom a műsorodat. Itt van egy csomó ember, aki talán óhajtaná, hogy menjünk bele ebbe, de én nem megyek bele ebbe, és akkor ezek az emberek csalódottak, és akkor ezek az emberek azt mondják, hogy pedig milyen jó lett volna, ha belemegyünk ebbe. Elromlott a műsor. Bent lett volna, igen, ott bent lett volna valami, amit föl lehetett volna hozni, és akkor az igazán jó lett volna. Ehelyett meg nyomta a süketelést a polgári társadalom, meg a hülyeség. Igen. Értem, tehát a szorongás. Azt mondtad, hogy megjelenne egy szorongás, hogy én téged nem szeretlek, a közönség pedig, és elrontod a műsorom, a közönség pedig ugye elégedetlen, hogy ott volt a lehetőség, hogy belemenjünk, de nem. Úgyhogy itt a fő téma szerintem nem az, hogy belemenjünk a szőrös bundába, hanem ez a szorongás, ami megjelent itt és most, attól, hogy ezt a kérdést feltettem, hogy ezt a szorongást hova lokalizálod a testbe? Melkas, szedcsont, ilyesmi. De ez lehet, hogy összefügg azzal, hogy amikor én belezuhantam a neurózisomba 2011 nyarán, akkor ott összerándult amikor pánikrohamom lett, összerándult a rekeszizmom. És akkor az olyan érzés volt, mint hogyha lett volna egy savval teli tartály bent, ami hirtelen összetört, és a sav kifolyt, és az a sav belül mar. És ezért lokalizálom ide, aztán később megértettem, hogy ez valójában a rekeszizom összerándulás, de hát ez az, amit nagyon gyakran benéznek szívinfarktusnak, amikor pánikrohama van valakinek, azt képzeli, hogy infarktusa van, és akkor rögtön halálfélelme lesz attól, hogy meghal az infarktusban, pedig valójában pánikrohama van, és a halálfélelem az a pánikhoz tartozik. Na most nekem nem halálfélelmem lett, hanem nekem az lett a félelmem, hogy most már így kell élnem ezzel a szétfolyt savval belül. És az nekem rémisztőbb volt, mint meghalni. Mert leélni, az értelmetlen szenvedéssel leélni évtizedeket, úgyhogy az embernek nincs kilátás arra, hogy javuljon a helyzete, az a földi pokol. És azt hiszem, hogy senki nem tartozik az értelmetlen szenvedéssel a sorsnak, vagy az ördögnek. Ezért azt hiszem, hogy ott és akkor, abban a 5 hónapon keresztül tartó permanens pánikrohamban, tehát a pszichológia generál szorongás, vagy generalizált szorongás szindrómának nevez, hát abban értettem meg, hogy mi a öngyilkosság lélektana. Hogy milyen lelkiállapotban lesz valaki öngyilkos. És meg is értettem, hogy mi az, amivel szemben a halál, az nem egy rossz alternatíva. Persze nyilván az ember az felállít egy A tervet, egy B tervet, egy C tervet, azért az ember menekül a pokolból, azért vannak elképzelései, koncepciói, hogy merre lehetne menekülni. Tehát valahol a D vagy az E betű táján már ott van az öngyilkos. Tehát felmerült benned ott a fél éves szorongásban? Hát igen, de azért az engem végig kell menni az A, a B, a C, a D. Tehát most azért ez egy van egy csaj, és valahol a D és az E környékén már ott van az ember, a tanácstalan marad, és azért olyan világ meg nem lesz, hogy ez így marad, és én évtizedekig ezzel élek. Akkor inkább out. Akkor igen. Na, tedd létsz ide a kezed, ahol mutattad ezt a pontot. Oké. És ugye onnan indultunk, hogy a szorongás, hogyha nemet mondanék itt a sátorba a meghívásra, akkor mi történne? És hogy ez az a szorongás, ami a pániknál is jött, bár ott a rekeszizomból is jött, meg a sav szétfolyt, de hogy úgy tűnik, itt tud lenni ez a szorongás, anélkül, hogy szétfolyna a sav, csak a szorongás maga. Mm. Ugye? Tehát ez egy kezelhető verzió. Igen. Most. Igen. Ugye kisebb amplitúdó, egy 1-10-es skálán milyen erős szerint most? Ha erre gondolsz, hogy... Most 2-es, de kettes. Hogyha nagyon ellenállok a terápiás munkának, igen, akkor az tud fölfelé menni, tehát föl tud menni 4-re, vagy nem tudom én, 4,5-re, és akkor az már olyan, hogy ott az ember úgy érzi, hogy az ember alapvetően menekül a szorongás elől. Az ember alapvetően menekül a fájdalom elől. És pedig bizonyos helyzetekben, bizonyos körülmények között az embernek... Tehát én most már úgy gondolok a szorongásra, meg úgy gondolok a neurózisra, mint a sorsalkat részére. Én nem gondolom azt, hogy ne lenne evolúciós funkciója ennek a szorongásnak. Ez a harcolj vagy menekülj érzése, amire az evolúció azért kondicionál minket, mert hogyha mondjuk menekülnünk kell, mert üldöz minket a kartfogú tigris, ugye évszázezredeket töltöttünk el a pleisztocén szavannán. Tehát most nem a városi életre kondicionál minket a belső berendezés, hanem alapvetően az elmúlt pár százezer évnek az életmódjához. Vagy hogyha mondjuk harcolni kell, mert megint csak megtámad minket a kartfogú tigris, akkor ennek az állapotnak van egy szerepe, van egy funkciója. Csak ez be tud akadni. Tehát olyan, mint egy gomb, ami beragad. És akkor ki kell piszkálni valahogy. Ez a nehézség, de hogy valójában ennek van szerepe. És én azt hiszem, hogy az a nagyobb szerepe, hogy az az ember... Megalkottam a szorongás rövid definícióját. Így hangzik, az szorong, aki nem cselekszik. Ez most persze nagyon le van egyszerűsítve, meg el van nagyolva, de csírájában benne van minden szorongásnak az ő soka. Valójában azért, aki szorong, aki ilyen súlyos szorongásbetegségbe kerül, az azért szorong, mert a felettesénje nem azt az életet várja el tőle, amely életet él. Neki a sors, a belső, van a felettesének egy belső fogalma arról, hogy hol kéne tartanod az életben, hol lenne a helyed, mit kéne tenned, hogy kéne élned, és te nem úgy élsz. És ezért tör rád. Mert valójában te megrekedtél a sors feladatoddal, és most téblábolsz valami folyóparton, nem akarsz tovább menni, mert a folyó vizes, meg esetleg belefulladhatsz, szóval, hogy nem akarsz megküzdeni. És ezért aztán letáboroztál a folyóparton, és most már hetek óta ott hesszelsz a folyóparton, pedig már réges-régen árkon bokron túl lenne a helyed. Nem én mondom, a felettesénet. És az szorog, aki nem cselekszik. Igen. És hogyha tovább maradsz a folyóparton, kapsz valami rosszabbat, mint a vizesnek lenni. Ez az asszorong, ami nem cselekszik, ezt most elmondtad nagyba, és eszembe jut, amikor azt mesélted, hogy mikor anyukád halálán volt, akkor a legrosszabb az volt, hogy nem cselekedni, csak ott ülni, és még annál is jobb volt elmenni a hősök, tehát nem a, majd elmondott hova, és elhívni egy ezoterikus gyógyítót, noha nem tudod, hogy hiszel-e vagy benne, de legalább tettél valamit. Ez ugyanaz, hogy szorongtál, és ezért cselekedni kellett, és az úgy még mindig jobb volt, mint csak ott ülni tétlenül anyád halála mellett. A magva ugyanaz a két dolognak, de én azt hiszem, hogy a szorongás, az tényleges belső, tehát a neurózis, az arra mozdít téged, hogy haladj az életfeladatoddal. És igen, ha nem tudsz tenni érdemben magadért, már a cselekvésnek az illúziója, már a cselekvésnek a imitációja, már a cselekvésnek a rituáléja Isten már oldani tudja a szorongást. Igen. Mert valójában az embernek, amikor az ember szorong, vagy pánikbeteg lesz, vagy bármilyen neurózisa lesz, ott valójában az én áll szemben a felettesénnel. Mert az felettesén azt állítja, hogy az én összeszövetkezett az ösztönénnel a felettesén ellen. Összeszövetkezett a kényelemmel, a szenvedéllyel, valamivel, amit élni akar, vagy amire az ösztönén mozgatja, az életfeladata ellen. És a felettesén felmondja az együttműködést az énnel és az ösztönénnel. És azt mondja, hogy most akkor megmérgezem neked ezt az idillt itt a folyóparton. Amihez képest vizesnek lenni, meg átkelni a folyón, az lófasz. És onnantól meg már nem lesz más választásod. Hozzá kell látnod, be kell hoznod a lemaradásodat, hozzá kell látnod az életfeladatodhoz. És ha nem tudod, hogy mi ez az életfeladat, ami miatt a felettesénet szorongat téged, hát ez az a nyomozó munka, amire az analízis szolgál. Ez a pszichoanalízis feladata, hogy megértsd, hogy mi a szorongásom mélyebb oka. Mert a sorsalkat része, tehát valójában ennek a szorongásnak van egy funkciója, van egy szerepe, csak te nem ismered, hogy mi a szerepe ennek. De hogyha megismered, megérted, akkor az iránymutatóvá válik, sőt, egy idő után terelni fog téged, mint egy villanypásztor. Hát a szorongás mutatja azt, hogy merre nem vezet az út. Kérdezhetek anyukád haláláról? Hogy anyukád mikor meghalt, akkor mit éreztél? Felszabadulást, örömöt, szomorúságot, tühöt, semmit, ürességet. Mi volt akkor? Olyan élethelyzetben voltam, amikor nehézben. Nagyon, nagyon, én akkor egy akkor zajlott a Sétáló Budapest kampány. 19-ben járunk. Én éppen bejelentkeztem a főpolgármester jelöltnek, felkínáltam a budapestieknek ezt az emberre szabott zöld és kifejezetten a gyalogosoknak meg a városlakóknak tervezett Budapest koncepcióját. Ami abból fakadt, hogy jártam mindenfelé Európában, és azt láttam, hogy mennyire más a városi élet, mint nálunk. Tehát mennyire mást jelent városlakónak lenni, mennyire más érzés. Nyugatra tőlünk a városban otthon vagy vannak a városlakók. Nálunk meg átutazóban vannak a városban a városlakók. A munkahelyről a otthonukba, és át kell vergődni, valahogy át kell esni a városon, hogy eljuss A-ból B-be. És erre kínáltál alternatívát? És erre kínáltam egy alternatívát, de hát abban a hiszemben mentem ebbe bele, hogy az anyám az örök életű. Hát most én nem gondoltam azt, hogy ebbe közben egy ilyen tragédia be tud esni. És hát én akkoriban, amikor az anyám, ugye az anyám az tüdőbeteg volt, és ő lélegeztetőgépen volt több ízben, ez volt a negyedik alkalom, hogy ő intenzív osztályra került, és az első három alkalommal sikerült őt leimádkozni a lélegeztetőgépről. És az első három alkalommal ő az intenzív osztályról rehabilitációs osztályra került, és onnan haza került. És aztán megint összeomlott a légzése, megint lélegeztetőgépre került, és háromszor sikerült hazajuttatni az anyámat, és ez volt a negyedik alkalom. És ekkor már nem sikerült. És akkor én olyan támadásoknak a keresztüzében voltam, hogy mindkét kurzus őrjöngve karakter gyilkolt, és akkor eközben zajlott az anyámnak az agóniája. Hát egy nagyon nehéz időszak volt. Rohadt nehéz. Igen. Igen. De az volt, hogy ugye elmenekülhettem a magánszemély elől a közszereplőhöz, mert a közszereplő most egy akkora terhet, egy akkora feladatot vállalt, amit muszáj végrehajtani. Ősszel volt az önkormányzati választás, anyám tavasz végén, nyár elején halt meg. Tehát, és ott az nekem, hát még az is lehet, hogy könnyebb volt, azt nem tudom, de hogy elmenekülhettem, tehát mintha, hogy tulajdonképpen elhalaszthattam a gyászt. Elhalaszthattam a gyászt, majd ha elvégeztem azt a feladatot, amit magamra vettem, akkor majd elgyászolom anyámat. És aztán, hát aztán rájöttem arra, hogy ez nem hónapok munkája. Ez most már 6 éve halt meg anyám. És hogy ez nagyon-nagyon hosszú ideig tart, és hogy az igazság az, hogy az anyám azóta is velem van. És egy csomó belső monológomban vele osztom meg az életemet. És úgy nem úgy gondolok rá, hogy nincs, hanem úgy gondolok rá, hogy az örök helyen van. És azt érzem, hogy ő onnan, arról az örök helyről, ami a múltat is jelenti, tehát mondhatom így is, hogy a múltból, támogat engem, erősít engem, erőt ad. És nem, tehát nem úgy történt ez a gyász, ahogyan én elképzeltem, hanem nem nyafognék, de most már késő, most látom, milyen óriás ő, írta József Attila a mamáról. Valahogy elemelkedett, valahogy félig eszmévé vált, és ez az eszme az, ami egy ilyen nagyon, nagyon nagy belső erő. Az én bennem. Én bennem. Nem eltávozott, hanem valahogy belülre került, és valahogy internalizálódott, és kiterjedt, és valahogy feloldódott, és tehát beolvadt valahogy a lényembe, és ott hordozom őt. Azt hiszem. Robi, megtanítod, hogy egy picit közelebb fordulsz felém a székeddel? Úgy, aha, hogy egymást lássuk jobban. Köszönöm. Van az a rész, amikor fölkínáltam neked, hogy belemenjünk, és teljesen oké, ha nem. Sőt, előtt ugye a szorongás, és tudtunk azzal is menni. És ugye azt látom, hogy anyukád egyrészt nagyon erős impact, tehát a szar is hozzákötődik, meg a szentség is hozzákötődik, meg az eszmei magasságban van, és a túlvilágról is van, és hozzábeszélek, ez nagyon erős, hogy azt tudjuk majd csinálni, ha akarod, hogy oldani, hogy van egy olyan technikám, hogy oda megyünk egy picit a szúros bunda helyzetbe, az operába, és ott be tudunk hívni egy belső gyógyítót, ami azt tudja oldani azt a részt, vagy azt az állapotot. Ez egy negyedórás imaginációs gyakorlat, hogy ezt akarod-e. És mondd el nyugodtan nemet, ha nem akarod, tök mindegy. Nekem olyan értelemben az együttérzésem visz veled előre, viszont nincs elvárás. Akkor is cool, meg szeretlek, hogyha másfele megyünk és beszélgetünk. Én azt kérném, hogy ezt inkább privátim csináljuk. Jó. Ne gyártsunk belőle tartalmat. Nagy szeretettel. Oké, rendben. Köszönöm, élni fogok a lehetőséggel. Jó, szeretettel várlak. Köszönöm. Ugyanebben a fotelben Budapesten. Ez most meghatott, amit mondtál. Nagyon meghatott. Az is meghat, hogy ennyire kirakod magad. Igazából majdnem, hogy könnyezni van kedvem. Meg a sérülékenységed is meghat. Mert azt mondtad, úgy értettem, azt érzékeltem most le belőled, és mondd meg, hogy így van, vagy nem, hogy mióta anyád elment, picit ráprojektálod a közönségre az anyát, és most akkor ők szeretnek, vagy fogadnak el, vagy nem. És ez nagyon sérülékeny neked. Tehát it's a shaky ground, bizonytalan talai élni. Én azt hiszem, hogy ez a narcizmussal függ össze. Most nem, azt hiszem, hogy nem mondok egy titkot azzal, hogy érintett vagyok narcizmus ügyben. Egyébként, aki a nyilvánosságban szerepel, az mind érintett narcizmus ügyben. Há, hogy kerülne oda? Nem tudom, hogy tudod-e, de az antinarcizmus apostolával beszélget szép. Tehát én vagyok annak a hangja, hogy csak azt hívjuk narcizmustak, amit élnek az, és ne címkézzünk félre meg túl. Tehát ilyen értelemben. Most én azt gondolom, hogy aki nyilvánosan szerepel, az narcisztikus. A döntő kérdés nem ez, hanem az, hogy ez a narcizmus, ez reflektált-e, és hogy használva van-e. Tehát, hogy ez a narcizmus, ez a funkciója-e valaminek, valami az énnél hatalmasabbnak, alá van-e rendelve, eszközé van-e formálva, vagy pedig egyszerűen csak öncélúan, egy ilyen öncélú parádézás a vörös szőnyegen. Azért a celeblét, az ennek a narcizmusnak az öncélúsága, funkciótlansága, szemérmetlen, dagályos terpeszkedése, ez közönséges. Ebben közönséges. Ez a narcizmus, amikor közönséges, amikor nem hordoz semmit, amikor nincs funkciója. De ahogyan mindent és bármit, ezt is lehet jóra és rosszra használni egyaránt. Már eleve, aki használja, bármire használja, ezt egy eszközzé formálja, már tud vele hasznot hajtani, természetesen tud vele kárt is okozni. De hogy valójában a fő tényező az a reflexió. képes vagy-e reflektálni arra, hogy narcisztikus vagy. Attól lesz valaki narcisztikus, hogy kap egy mítoszt. Az valójában egy mítoszba ágyazottság a narcizmus. Kaptál egy mítoszt, amely mítoszban te egy szereplő vagy. Ha nagyon narcisztikus vagy, akkor te vagy benne a Jézus Krisztus. De nem muszáj ennyire narcisztikusnak lenni, lehetsz benne Albert Einstein, vagy lehetsz benne Latinovic Zoltán, vagy attól függ, hogy az elsődleges gondozó milyen narcisztikussá formált téged. Tehát milyen mítoszt adott neked. És te ez a mítosz, ez egy hol... magadról, hogy egyrészt milyen mítoszban vagy narcisztikus, másrészt egyáltalán mit hívsz magadban narcisztikusnak? A narcizmusnak a lényege itt ebben az esetben az, hogy az anyám az úgy nézett rám olyan tekintettel, amiben volt egy imádat. És ez az imádat, ez valahogy átsugárzott a lény. Tehát, hogy ez átsugárzott a lényemre. És hát ettől lesz valaki narcisztikus. Tehát imádlak, azt mondta a szemével. Imádlak, igen, Robi. Igen. Imádlak és szétkontrollálak. Igen. Ez a kettő igen, egyszerre. Igen. És volt egy, és azért nem azt mondom, hogy szeretet, vagy hogy szeretlek, mert a szeretetben van valamiféle tapintat, valamiféle tisztelet, hát az anyámban ilyenek nem voltak irántam. Hát ez az imádat a jó kifejezés ide, és azért is jó ez az imádat, mert senkit nem érdekel, hogy te ezt most akarod-e, vagy ez neked jó-e, vagy most ez eláraszt téged, és hát belefulladsz, ha úgy van, ha nem úgy van, akkor meg hát nagyon narcisztikus leszel benne. Tehát ez valahogy téged megtanított arra, hogy én imádnivaló vagyok? Vagy kéred a világot, hogy imádjatok? Kaptam. Nem, mert nem vagyok Varga Viktor, de hát adott egy nagyon erős belső biztonságot. Azt hiszem, hogy az ember a belső biztonságát az elsődleges gondozójának a szeretetéből nyeri. Ha valakit nem szerettek jól, vagy nem szerettek eléggé, az a felnőtt korában erre egy belső bizonytalansággal, egy belső önbizalom hiánnyal, egy belső gyengeséggel felel. És az a helyzet, hogy azóta, hogy az anyám meghalt, azóta feloldódott a világban. És mindenki lett az anyám, és most már én nekem már nem az anyámnak kell megfelelnem, hanem mindazoknak, akik sok-sok szempárból az anyám szemével néznek rám. És én nekem ennek meg kell felelni. Nekem ezt a felém érkező erőt, ezt nekem igazolnom kell az életemmel, a létezésemmel. És az a helyzet, hogy ugyanott tartok, mint a szúrósbundában, meg az operaházban, én nem a magam kedvére élek, hanem nekem meg kell felelnem, nekem azt a szerepet kell játszanom, ahogy akkor el kellett játszanom a anyám gyönyörű fes kisfiának a szerepét, úgy most felnőtt fejjel el kell játszanom, most már az magam által magamra osztott szerepet, de attól, hogy én osztom magamra ezt a szerepet, ez nem egy kevésbé korlátozó vagy kényszerítő szerep. És most már ezer szempárból ennek az elvárása az, ami rám sugárzik. Ahogyan az anyám elvárása sugárzott rám, hogy én olyan legyek, amilyennek ő elvár engem. Viszont ez az ezer szempár, az is lehet, hogy te kérted meg őket, hogy ez sugározzon rád. Öntudatlanul, tehát előállítod őket, hogy vagy az is lehet, hogy nem is kérik annyira, hanem oda projektálod, hogy átélhessd ezt az élményt. Bizonyára az ember az anyja főztjét akarja enni egy életen át. és megfőzi a környezetéből, meg azokból az emberekből, meg azokból az élethelyzetekből, amelyek körülveszik, megfőzik az anyjuknak a főztjét, mert az a közeg az, amiben élni tudnak is, és senki sem tanúsíthat más magatartást, mint amit tanul gyerekként, mint amit megismer gyerekként. Hát a gyerekként a neveltetése a gyereknek az bevés egy alaplapot. És onnantól kezdve azon az alaplapon fut a szoftver egy életen át. Nem tud a máson futni. És ezen alapjaiban változtatni nem lehet. A legtöbb, amit tehetsz, hogy megismered az alaplapot. Megismered a magad alaplapját, hogy van bevésve. És ha már ismered, akkor már reflektálni tudsz rá, és akkor már nem vagy kiszolgáltatottja annak. De én az önismerettel úgy vagyok, hogy az önismeret csak egy bizonyos fokig önismeret. Csak egy bizonyos fokig magadat ismered meg. Egy bizonyos ponton túl, vagy inkább innen, egy bizonyos pontnál mélyebben már nem magadat ismered meg, hanem az univerzális entitást, aki mindenkiben ott van. Ezt hívjuk léleknek. Úgy mondom, hogy onnantól már az Istent ismered meg. Az már nem a te személyed. Az, ami benned halhatatlan. Ez a transzpersonális. Igen, és ez az igazi, ez az igazán fontos ismeret. De a személyiség az lemálik rólad a halálban. Ahogyan fölvetted a korai gyerekkorodban magadra. De ez a belső egzisztenciális entitás, ez az örökkévaló belső entitás, ez valójában az Istennel egy lényegű. És a önmagad megismerése az valójában csak egy külső héjnak a megismerése. Valójában a folyamat arra vonatkozik, ha igazán mélyre mész, hogy ezt a nem ént, ezt az ént megelőző entitást, amire az én rétegződik, de nem úgy rétegződik, mint a gyümölcs a magra, hanem mint a hagyma. A hagymának a magva, hát nem nagyon fogod tudni megtalálni, mert mindig csak a héjat találod, és mindig csak a héjat, de legbelül van valami, ami nem anyagi. Valami, ami nem úgy megragadható, mint egy gyümölcsmag, hanem transzcendens. És erre a transzcendens amúgy fizikailag nem létező magra rétegződnek rá a hagyma héjai. A cél eddig a magig behatolni. Neked van erről élményed egyébként? Tehát behozhatod, ha van spirituális élményed, vagy módosult állapot, ahol mélyebbre vagy mögé tudtál tágulni a személyes tartalmaknak? Volt ilyen élményem, igen. Mit éltél meg ebben az élményben, amennyi most behozható jó esően? Nagyon nehéz ezekről a tapasztalatokról beszélni, mert ezek már nyelvi eszközökkel nem nagyon megfogalmazhatók. Inkább csak ez a keresztény kolostori misztikusok például tagadással tudják megnevezni ezt a belső magot, vagy mondhatjuk úgy, hogy az Istent, nem tudod fogalommal illetni, hanem csak azt tudod elmondani, hogy mi nem az. És az még mindig a személyiség, ugye, vagy még mindig a realitás, mert ahogyan a személyiség, a héja annak a belső magnak, úgy a realitás a héja ennek a külső igazságnak. Nagyjából úgy viszonyul az igazság a valósághoz, ahogyan a lélek a személyiség hagyma héjaihoz. Ezért nem nagyon lehet fogalmakkal kifejezni, csak körbe lehet írni, hogy Vörös Sándor úgy fogalmaz, hogy az igazság nem megnevezhető, de a fogalmak gyöngysorával körbeírható, és a gyöngyök közti tér az az igazság. De oda behatolni nyelvileg nem lehet. Mert abban a pillanatban, hogy megfogalmazod, hogy megnevezed, abban a pillanatban már nem az. Már meghamisítod. Az, ilyen módon nem megnevezhető. Ezért nagyon nagy művelet a Mahayana Buddhának a művelete. Ugye a Hinayana Buddha fölmegy a hegyre, megvilágosodik, és ott egyesül a mindenséggel, és beteljesíti a saját sorsát. Na, Mahayana Buddha ezzel szemben, mielőtt átlépni a végső kaput, megtorpan, mert akkora benne az együttérzés a hegy lábánál szenvedő emberek iránt, hogy inkább nem lép be a kapun, mert ha belépne a kapun, feloldódna, onnan nem tudna közvetíteni semmit, nem tudna elmondani már semmit, hanem a kapu tövében megtorpan, visszamegy a hegylábához, és elmondja az embereknek, hogy hogy vezet az út föl a hegyre, és hogy vezet föl az út egészen a buthaságig. És ezzel megsérti azt a annak a gyémántnak a kristály szerkezetét, amely az ő belső lénye, mert ha nem sértené meg, nem tudná szétosztani, nem tudná elmondani, hanem inkább választja a gyöngycsort, körbeírja, és föláldozza a saját buthaságát a tanításnak, az irgalomnak, hogy más, valaki másnak a megváltásában, valaki másnak a nirvánájában nyerjen magasabb értelmet a saját létküzdelme. Ezért azt tudom mondani, hogy én csak arról tudok beszélni, hogy az énem hogyan küszködött, menekült az ebbe vezető úton, hogy önmaga megsemmisülését valahogy megakadályozza, vagy megelőzze, vagy hogy ne kelljen feloldódnia. Az én ugye az ember halandó része. Az én ahhoz, hogy te erre a helyre eljuss, oda belőle, abba a halhatatlan centrumba, oda bekerülj, ahhoz az énnek föl kell oldódnia. Most az én az ilyenkor azt képzeli, hogy meghalsz. Mert az én nem tud arról, hogy halhatatlan vagy. Az én az a saját halandóságának a tudatában van. És ezért, amikor oda e felé haladsz, akkor az én az halálsikolyokat hallat. De tudok mondani példát erre, csak ezeket a helyzeteket nem lehet előidézni, mert az én ellenáll. De elő tudnak állni spontán ezek a helyzetek. Mondok egy ilyen példát. Autóbaleset. Az autóbaleset már elkerülhetetlen, de mondjuk még nem történt meg. De már tudod, hogy meg fog történni. Tehát mondjuk robogsz egy elkerülhetetlen csattanás felé, és már tudod, hogy meg fog történni. Most itt ebben a szituációban az én kicsekkol. Mert az énnek egy funkciója volt, hogy ezt a helyzetet elkerülje, amiben most vagy. Hát ez nem sikerült. És az én az eltűnik. És ott abban a pillanatban, egészen ez a baleset pillanatában is, de már mondom, a baleset elkerülhetetlenségétől kezdődően átkerülsz egy teljesen másik tudatállapotba. De nem az történik, hogy ott nincs semmi, meg nincs tudatod, mert van tudatod, csak éned nincs. Ott nincs. És ott, abban a helyzetben az ember egész lénye egy nagy csodálkozás. Egy nagy csodálkozás. Először is nem érdekel a baleset kimenetele. Hogy nem érdekel a baleset kimenetele? Lehet, hogy bele fogsz halni. De nem érdekel. És azért nem érdekel, mert ahol a lényed fókuszálódik, az a te halhatatlan részed. Azt nem érinti a halál. És ezért, amikor onnan, abból a fókuszból te kinézel, akkor csak az értetlenséget tudatosítod, hogy nem érdekel a baleset kimenetele, de nem érted, hogy nem érdekel a baleset kimenetele. Mert amúgy az értelmeddel tudod, hogy ennek érdekelnie kéne. De fura, hogy nem érdekel. Hanem ott mélázol valamin. És ott valami nagyon-nagyon furcsa állapot fog el. Amiben egy ilyen időtlen öröklétre emlékeztető helyen vagy. És aztán megtörténik a baleset, kiderül, hogy nem haltál bele, és az éned így visszatér. És akkor már elkezdett félteni az életedet, félteni a nyomorult autódat, eszedbe jut, hogy nem volt kaszkód, bassza meg, ezt jól elbasztam, ezek már mind az énnek a narrációi ehhez, de marad benned valami abból a csodálkozásból, hogy emlékszem magamra, hogy csodálkoztam, hogy nem érdekelt a baleset kimenetele. És érdemes ezt annak a csodálkozásnak az emlékét megőrizni. Mert valami ilyesmi helyen leszel a halálod pillanatában. És hogy ott voltál az örök létben egy pillanatra. Igen. És a csodálkozás ugye a csoda szóból jön. Ez egy hatalmas megtapasztalás, és csak a nehézsége az, hogy nem lehet előidézni. Mert az én abban a pillanatban, hogy tudja, hogy te szándékosan próbálod előidézni, az én 10 körömmel belekapaszkodik a belső lényedbe, és nem fogja elhagyni. Az akkor hagyja el, amikor tényleg kontrollt vesztesz. Ahhoz tényleg el kell veszteni a kontrollt. Amíg megtartod a kontrollt, ő maga a kontroll. Na és ennek a kontrollon túli éntelen énnek, a transzcendens énnek, ugye a szimbóluma a Buddha, ami itt is van, Hinayana, Mahayana, Vajrayana, integrál Buddha. Ami előtt az integrál térben, ahol természetesen beszélünk erről is, és a terápiás témákról, az utolsó téma, amit behoznék, erre kb. 5 percünk van, az a holokauszt. Tehát ez még nagyon érdekel a témádban és az élettörténetedben, hogy te ezt ugye kiemeled, még a Wikipédiádban is beleírtad, hogy holokauszt túlélő az anyukád, tehát ennyire publikus. Bárcsak én írtam volna a Wikipédiámat, valaki beleírta. Valaki beleírta, de mindegy, ott van. Szóval, hogy erről lehet beszélni, amennyire szívesen beszélsz róla. Gyors kérdés, anyukád hány éves volt a holokauszt alatt? Mert hát éppen akkor csecsemőnek kellett volna lenni, nem? 4. 4, igen, tehát kicsi. Tehát kicsi volt, és szerinted van-e arra beleérzésed, rálátásod, hogy ez a téged csodáló, imádó énje, aki egyben kontrolláló volt, ez képződhetett valahogy valamiből, amiben a holokauszt miatt van, amire ő ellenreakcióként hozta ezt létre? Abszolút, abszolút, de ezt nem ő ez így, hát nem, így nem hogy létrehozta, ez hanem az a helyzet, hogy annyira korai szakaszban sérült az anyám, hogy ő neki nem volt olyan, az ölelésének nem volt meg az a tónusa, mint az egészséges pszichéjű embereknek. Kifagyott? Nem. Olyan volt, mintha, tehát az egészséges ember ölelésének, és most metaforát alkalmazok, nem szó szerint az ölelésről beszélek, hanem metaforikusan, az egészséges ember ölelésének van tónusa. Tehát az ember átöleli a másikat, és ott van egy 1-10-es skála. És akkor az 1-essel is tudok ölelni, 4-essel is tudok ölelni. Ha nagyon ölelek valakit, akkor már 6-os, de a 6-os és a 7-es között már elkezdek szorongani, hogy figyelek a másik ölelésére is, hogy az is ilyen 6-7 körül legyen. Az álmos könyvek szerint nem jelent jót, ha én 9-esre ölelek valakit, az meg 1-esre ölel vissza engem. Lehet, hogy a jövő héten szakítani fog velem, az meg nem olyan jó. És ez megvan az emberekben, megvan ennek a tónusa. Így neveztem el, hogy ez az ölelés tónusa. Az anyám ölelésének nem volt tónusa, tehát ott volt a 0-as és a 10-es. Tehát ez történt. Hogy az anyám mint, és azt hiszem, hogy ez a képesség arra, az anyám 4 éves korában elvesztette az anyját. Hol volt 4 éves korában, amikor elvesztette az Bújkáltak anyját? Budapesten. Budapesten bújkáltak. Budapesten. És az anyámat, az anyámtól az anyám anyját elválasztották, és lekísérték a Dunapartra, és belelőtték a Dunába. És az a te nagymamád? Az én nagymamámat. Igen. És ennek a traumája az anyámat, azt hát meghatározta gyakorlatilag egy életen át. És az anyámat az ő anyjának a testvére nevelte fel. Az ostrom után az anyám meglátta az édesanyjának a testvérét, aki az anyu, és oda szaladt hozzá, megkérdezte, hogy te vagy az én anyukám? És az anyu azt mondta, hogy igen, én vagyok. És fölkapta, és fölnevelte, mint a saját gyerekét. És ő köztük lett egy annyira erős szimbiózis, egy annyira erős érzelmi kapcsolat, ami abból következett, hogy az anyám 4 évesen elvesztette az anyját, és 4,5 évesen visszakapta. Amit az anyám aztán referenciaként állított a mi kapcsolatunkra. Az én kapcsolatomra vele. Hát ők, az anyu és az anyám között, anyu nevelte fel anyámat. Az anyu és az anyám között olyan szimbiózis volt, olyan erős és olyan nagyon szoros kapcsolat volt, ami nem emberi. Nem emberi. Nem akarom azt mondani, hogy ez ember feletti, inkább csak azt mondom, hogy nem emberi. Fontos sztori, az anyám meg akart venni egy ruhát. Beleszeretett egy ruhába. És nyaggatta az anyut, hogy vegyük meg azt a ruhát. Az anyu mondta, hogy jó, akkor mutasd a ruhát. Az anyám kézen fogta anyut, elvitte a kirakathoz, és megmutatta, hogy itt ez az a ruha. És erre az anyu az annyit kérdezett, hogy ezt a rongyot? És az anyám abban a pillanatban egy rongyot látott ott. Az anyu szemével látott. Egy rongyot látott ott. Mert ez egy olyan egysége két pszichének, amit aztán, és ez volt az anyám fogalma a szeretetről, a szülő-gyerek kapcsolatról, amit aztán az anyám referenciaként állított az én kapcsolatommal szemben ő vele. Így csinálta veled. Igen, hogy ő, ez volt az elvárás, hogy én ott egy rongyot lássak, hogyha ő azt mondja, hogy az ott egy rongy. De én nem egy rongyot láttam egy ehhez hasonló helyzetben. Ha az anyám lettem volna, engem nem szúrt volna a bunda. Hát én azt éreztem volna, hogy az a bunda az a csodálatos ölelése az anyunak. De engem szúrt a bunda, mert én ennek a referenciának nem tudtam megfelelni, mert én nem vesztettem el 4 éves koromban az anyámat, és nem kaptam vissza 4,5 éves koromban. Ezért én ebben egy ehhez hasonló helyzetben nem voltam képes teljesíteni ezt, de az anyám ezt soha nem tudta ezt a tudást integrálni, hogy én nem vagyok képes arra az egységre, amire ő az anyuval képes volt. És az a helyzet, hogy az anyu az én születésem előtt 2 évvel halt meg. És az anyám gyakorlatilag engem, amikor én megszülettem, gyakorlatilag az anyut kapta vissza az én személyemben. Ő így is hivatkozott rám, így is beszélt rólam. És én ezt a referenciát soha nem tudtam teljesíteni. Én soha nem tudtam ott egy rongyot látni. Engem szúrt a bunda. De az anyám ezt a tudást soha nem fogadta be. Hanem az anyám azzal a tudással élte le a teljes életét, és halt meg, hogy mi egyek vagyunk. Úgy vagyunk egyek, mint az anyu meg ő. De én... Nekem muszáj volt a saját énségemet megharcolni. Én nem tudtam ebbe a szúrós bundába komfortosan élni. és ezért aztán hát egy ilyen rezisztens személyiséget kellett növesztenem, amely lehetővé tette azt, hogy a saját énségemet megharcoljam, megvalósítsam, és aztán végül, legvégül az anyám elleni függetlenségi harcaimnak a hosszú évtizedei után legvégül az anyám büszke legyen rám, és elismerje, valahogy elfogadja, hogy van, amit én tudok jobban, mint ő, hogy az esetleg ott mégsem egy rongy, hogy a bunda esetleg szúr. Legvégül az anyám az utolsó néhány évében már megtanult tisztelni engem. És ez az egyik legnagyobb eredmény, amit az anyámmal való kapcsolatomban elértem. Volt egy beszélgetés, tulajdonképpen onnan számítom az anyámmal való kapcsolatomnak a megváltozását, és az anyám tiszteletének a kifejeződését. Amikor az anyám természetesen zajlott, nagyjából akkoriban volt az országos ismertségemnek a kezdete, a 2012-ben járunk, csillag születik, sűrizés zajlik, és az anyám hát természetesen előadta nekem ezt a jó kis kádárista dumát, hogy hát ezt nem lehet így beszélni emberekről, meg az kell, hogy szeressenek az emberek, ilyeneket magyarázott az anyám, hát ezeket imádtam. És mondtam anyámnak, hogy már ne haragudjál, de azt én nagyon ahonnan innen nézem, úgy látom, hogy te a tévé előtt ülsz és nézed, én meg benne vagyok a tévében, és onnan beszélek kifelé. Szerinted melyikünk tudja jobban, hogy mit kell csinálni, vagy mit kell mondani? Na és itt az anyám elhallgatott egy picit. Volt egy ilyen 10 másodperc csönd. Az volt a váltás. Igen, és én innen számítom azt az időszakot, amikortól már én domináltam az anyámat, és nem az anyám dominált engem. És innentől számítom azt az időszakot, hogy az anyám lényében megjelent valamiféle tisztelet irántam, ami korábban nem volt. Hogy amikor én azt mondtam, hogy az ott nem egy rongy, akkor az anyám nem azt mondta, hogy te hülye vagy, hanem mondjuk tudomásul vette, hogy szerintem nem egy rongy. És hogy ez meg tud történni még az életedben. Igen, és hogy ez meg tud történni még az életében. Meg volt az átfordulás, megszülettél számára a független lénynek, akit tisztelt. És amit be akartam rakni, így menet közben, most be is rakom, hogy az anyu, aki jól értem a nagymamát testvére, megmentette anyád, ugye, anyu-anya, megmentette, és hogy ebben a annyira szoros egységben, amitől szinte hipnotikusan rongynak látja, ha azt mondják, rongy, akkor rongy, a mi nyelvünkön ez a szimbiotikus V2, ez a szimbiotikus 2 éves egység, ebben volt egy extra kötőerő. Nem csak az anyukád élte meg azt, hogy újra visszakaptam az anyámat 4,5 évesen, hanem a nagynénéd valószínűleg átélte azt, hogy megmentettem a kislányt. És ezzel annyira szorosan magához, a megmentés aktusa az egy ilyen. Abban van egy extra, egy ilyen krízis katasztrófából kiragadó, életmentő szeretet extra ereje. Igen, és ehhez nem tud, ehhez egy szülő-gyerek kapcsolat, bármilyen furcsán hangzik, nem tud felérni. Úgy tűnik. Ja, itt a halál, az üldöztetés, és a megmenekülés olyan érzelmi töbletet képez, amihez képest pusztán egy szülő-gyerek kapcsolat egy operett cselekménye. Azt hiszem, hogy lehet, hogy ez fejezi ki. Ez fejezi ki ezt, és azt hiszem, hogy ezért nem tudtam a anyu és anyám kapcsolata által támasztott referenciának megfelelni az anyámmal való kapcsolatomban. Viszont megnyílt egy lehetőség, hogy önmagam az ezzel szembeni rezisztenciában önmagam én meghatározására jussak, és ebből aztán úgymond sublimálva egy nagyobb művelet lehetőségét esetleg meg tudjam teremteni. Úgy legyen, Robi. Köszönjük, hogy eljöttél. Nagyon köszönöm a figyelmet.